Daniel Cascales i Vilardell als telèfons, al mòbil 656 800 376 i els fixes 93 745 75 14 i el que és fax i telèfon al mateix temps 93 727 80 30. Repeteixo, el seu mòbil 656 800 376. El fixe 93 745 75 14 i el telèfon fax 93 727 80 30. La Generalitat diu que no té diners. Curiosament, en plena crisi, ha concedit subvenció de milers d'euros a Mola FM, emissora pirata a Barcelona, que interfereix la nostra emissió al 96.6 de la FM. Podeu veure més informació a les webs www.radiopica.net/cultmitja o també www.radiopica.net. Bona tarda a tothom. Per qui no ho sàpiga, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, com cada dimarts, últimament quinzenalment. Aquest és el programa Judici a la Justícia. Us acompanyarem de 7 a 9 de la nit, del vespre. El primer programa... Sí que estic amunt, no, jo? Sí, efectivamente. Com anava a dir, el primer de l'any, per part nostra. Molt bon any a tots i a totes. Això mateix. I bé, doncs per ser el primer programa de l'any, ens agrada començar amb persones convidades a l'estudi. Tenim el company José Ángel, que vens de part de l'oficina, m'has dit? De drets socials de la trobada alternativa de Nou Barris. Perfecte. Bueno, doncs xerrarem amb ell d'aquí una estoneta. Ara, sobretot, recordar-vos les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. Recordar que a la Ràdio Bronca, a part del 104.5 de la FM, ens podeu escoltar al 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 de la tarda, dial compartit amb Ràdio Pica, tot i que fa uns quants mesos que estem sent interferides per els desgraciats, com diu el nostre company de Pica, l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell, vale? Però entre tots i totes, pues, li estem fent entrar en raó i li estem intentant fer veure que els diners no es mengen, així que el que ha de fer és preocupar-se de buscar els seus aliments per una altra banda, diguem-ho així. Com a empresari, pues, bueno, els seus objectius són única i exclusivament de tipus lucratiu, cosa que a les ràdios lliures, pues, ens dona una mica de llàstima, perquè ens agrada més fer d'altres coses que no només pensar en diners, però el que està clar és que no estem disposades a deixar que ens usurpin la freqüència, i menys una freqüència que fa més de 20 anys que està sent utilitzada per una ràdio lliure. Ja us hem informat altres vegades de què va el tema, avui segurament ho tornarem a tocar en algun moment perquè hi ha algunes novetats, només que us mantingueu por ahí alerta i que actueu en conseqüència. Recordar-vos també per la gent internauta que tenim una pàgina web, www.radiobronca.info, i l'adreça d'Emilio, rbronca@sindominio.net. També per la gent, pues, més old school o que esteu privades d'internet, com podríeu ser gent detinguda en presons o en centres d'internament d'estrangers o en hospitals psiquiàtrics o etc. Pues, sabeu que podeu fer servir l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. O simplement que no tenen internet, no fa falta que estiguin en totes aquestes casuístiques per no tindre internet. Exacte, jo anava també a ampliar, vull dir, si ens voleu fer arribar, pues, a través d'aquest apartat de correus, pues, ja sigui literatura, ja sigui poesia, ja sigui maquetes musicals, ja sigui publicacions, etc., com ens les feu arribar, pues, us animem a seguir-ho fent, evidentment. I ja per últim, recordar-vos que tenim un telèfon que és el 933594900, que podeu fer servir al llarg de les dues hores per participar en directe, i bueno, pues que ja sabeu que aquí no tenim filtres, que aquí, pues, us deixarem dir la vostra, i bueno, pues, dit això, tirem endavant amb el programa. Dèiem que teníem un company, José Ángel, pues, bueno, explica'ns una mica el tema, doncs, en què consisteix això de la trobada de Nou Barris i específicament a el que tu et dediques, i després, si vols, xerrem del fet que ens ha fet contactar amb tu. Bueno, la trobada alternativa del Nou Barris, pues, jo suposo que el nom ho diu tot. Mm-hmm. És un grup de barri, encara que no és una associació de barri, no?, que vol desmarcar-se de la línia oficial, no?, i fer coses alternatives, no? I concretament fan diverses coses, no? I una de les àrees és l'oficina dels drets socials, i jo em dedico, o jo vaig caure en aquesta àrea simplement perquè sóc advocat i coneixia un dels que són membres de la trobada i participen a l'oficina de drets socials, no? Bueno, la majoria dels altres membres són, la majoria són sindicalistes, o sigui que ja podeu imaginar que ens dediquen a qüestions de reivindicatives, no? El qual em sembla molt bé. Sí. Molt bé. Més o menys on té els orígens? Perquè jo vaig establir contacte amb algunes persones fa, no sé si un o dos anys, quan va ser el de la vaga dels dos dies dels autobuseros, i aleshores vaig tindre coneixement per primera vegada. Però això funciona d'abans o...? Mira, jo formo part de la trobada i de l'oficina pues, no fa gaire, fa com un mig any o així, no? I no fa molt més que funciona, no? Els orígens pues, no sabria dir-te, perquè és que jo tampoc soc del barri de... Vale. No soc, ni tan sols soc de Barcelona. Vale, o sigui, jo vaig arribar perquè ja dic que coneixia a un company i bueno, em va explicar el que estàvem fent, em va semblar molt interessant, com tu m'has dit, i bueno, pues, jo em vaig oferir i ells encantat em van rebre, no? Molt bé, i a l'oficina en concret us dediqueu a fer assessorament de tipus jurídic, legal, i bueno, diguéssim que tota la trobada en si també hi ha el factor popular també de fons, sí, no? De suport popular, no? Sí, sí, a veure, això està claríssim que és una organització de classe, de classe treballadora, i bueno, volem fer qualsevol activitat que en defensa de la nostra classe, de la nostra classe, no? I bueno, un dels aspectes és aquesta, no? Els conflictes de tota mena que puguin tindre les persones, i bueno, pues, dintre de lo que ens permet aquest règim, no? Diguem-ho així, sí, pues, sí. Fent servir aquestes escletxes o el que ens permet, pues, ho aprofitem, i bueno, i si alguna vegada s'ha d'anar més enllà, pues, també, no? I bueno, pues, aquí no s'ha, per aquí ens va arribar aquesta història, que és una història de vivenda, no? És un dels temes per als que la nostra classe és agredida, no? Que és el tema de la vivenda, i bueno, que és el tema que ens bueno, es posa en contacte, no? Exacte, no? Sí, ens podries explicar una mica en què consisteix, no? Bueno, jo, si vols, faig una petita introducció. Estem parlant d'una família que, bueno, pues, degut a les situacions de precarietat que d'uns anys cap aquí estem patint, sembla ser que s'ha vist amb l'obligació o la necessitat, no? Aquest famós estat de necessitat que jurídicament de vegades també es fa molt servir, no? Doncs d'utilitzar una vivenda que estava buida, pues, utilitzar-la per viure, evidentment. Sí, sí. Llavors resulta que aquesta vivenda pertanyia a algú, en principi és algú que es dedica a una mica a la gestió, si no tinc mal entès, de lo que és la vivenda social, que en aquest cas és l'Incasol, no? Sí, sí, sí. I resulta, pues, que aquest algú no li agrada això, i pues, automàticament... Incasol, i que diguis algú, jo em sembla que Incasol ja podem dir que ben bé que no deixa de ser una empresa, per molt que sigui municipal, que es dedica, entre altres coses, a l'especulació. Em sembla a mi. Vale, com pues, com, no ho dic perquè com diguis algú, Incasol, no sé, no és algú, Incasol, no és un... Al principi em donava la sensació com si m'estiguessis parlant d'una persona concreta que era propietària d'aquell edifici, no? Quan m'has dit Incasol m'he quedat, home, no és algú, no? És un conjunt de persones que a més la majoria d'elles tenen una classe social alta, o sigui... El que és evident és que no és el mateix ocupar la vivenda d'una persona física, no? Encara que n'hi ha diferències, perquè no és el mateix ocupar una vivenda en la que està una persona vivint i treure-la, impedir-li viure, no? Que un que té diverses vivendes i, bueno, i ocupar una vivenda que una casualitat, no? O ironia de la història és que és de l'administració i són vivendes que es destinen per gent necessitada, no? O sigui, per pal·liar aquest problema, almenys això és el que es diu, no? Uh-huh. I aquestes vivendes que en principi estan destinades per gent que necessita aquestes vivendes, pues una d'aquestes persones que la necessita l'ha hagut d'ocupar, uh-huh. No? És curiós, no? I precisament aquesta persona, aquesta família que ha ocupat aquesta vivenda, té demanada vivenda i, bueno, precisament també per el fet de que estan ocupant una vivenda de l'administració, és la propietat, diguem així formal, és de l'incasol i l'administració és de DICSA. Aquesta, una administració en forma de mercantil, sí. No, DICSA. I bueno, per aquest fet d'estar visquent, ocupant aquesta vivenda, pues, clar, pues, li diuen, home, a tu no et donaran una vivenda, no? Sí que... Bueno, el sentit comú ens portaria a fer una altra equació, però en aquest cas, pues, ho que dèiem, no? O sea, aquests ho veuen d'aquesta forma, no? Aquesta empresa privada, pública, pública, privada, perquè no sap ben bé el que hi ha aquí. Bueno, llavors el que tenim és que aquest incasol obren un procediment judicial en contra d'aquesta família. Uh-huh. I llavors, bueno, jo suposo, aquí és on et demanem a tu que ens expliquis, pues, que el procediment ha continuat fins que ha arribat a que un jutge hagi resolt desallotjar la família. Sí. Bueno, això que li passa a aquesta família no és un cas excepcional, eh? Li passen a moltes famílies. I a l'incasol, de fet, té moltes vivendes seves, d'aquestes que estan destinades per gent necessitada, les té ocupades, no? I, bueno, és bastant habitual això, no? L'incasol, pues, posa el seu procediment i el jutge, evidentment, li diu, vostè és propietària i la seva propietat està ocupat per una persona que no té res, per cap motiu per estar aquí, no? I finalment, evidentment, encara que com la justícia per tot triga un temps, al final arriba el moment en què la justícia diu, pues, hem de desnonar aquestes persones. I bueno, és el que li ha passat a aquesta família, no? Van tindre un intent de desnonament a l'estiu, uh-huh. I bueno, que no va tindre efecte perquè seguint el procediment, la primera vegada va a la comissió judicial, són funcionaris, sí, o administratius del jutjat, van allà a desnonar i evidentment com que no són gent armada ni han, pues, si les persones que acostumen a anar massa acompanyats, que a vegades els acompanya una patrulla però poc més, llavors no estan com per massa líos. Bueno, la primera visita normalment van sols, llavors clar, només que la oposició frontal del tema, pues, ja se'n tornen i es fixa un altre dia, i en aquesta vegada ja van acompanyats de, en aquest cas, dels Mossos o de policia que sigui, no? Evidentment, bueno, en el cas d'una família no és com un d'on s'ocupes, no? Els que diguem ocupats en cap, no? En què va una gentada de policies i antidisturbis i històries d'aquestes, no? Com acostuma anar, pues, no sé, sóc una parella o així, no? Dels policies, diguem, normals. Sí, sí. Que normalment ja som suficient, no? Per, sí, sí, aviam, per no, no deixen de ser persones entrenades i armades, per tant, sí, sí, acostumen a ser... Enfront d'una família que són, bueno, un home, una dona i tres fills. Mm. O sigui, poca resistència poden, sí, sí, oferir, no? No, estaria bé per la gent que ens escolta especificar o aclarir que aquesta segona intent de desallotjament, de desnonament, està fixat per demà. Per demà. Dimecres. Demà al dematí. O sigui, no, evidentment no sabem l'hora, però serà al llarg del dematí. Que normalment acostuma a ser a partir de les 8, 8 i mitja, fins a les 3. Normalment es considera que és un horari... Diguem que tot el dematí, pues, és la... susceptible. Sí, sí. Llavors, bueno, pues a partir d'aquí, a totes les persones que ens escolteu, pues us fem la crida de passar, pues, pel carrer, si ens pots dir l'adreça en concret. Aquesta és bona, però no me'n recordo bé. Recordo que és el carrer Almansa. Carrer Almansa, vale. Sí. Però si no, ara mateix ho busquem un moment per internet, el número. Uh-huh. I... Jo crec que és molt important de fer aquesta crida i que quan més gent hi vagi, millor. Millor, no? Mira, sí, jo recordo una notícia de fa no gaire d'un intent de desnonament a Múrcia en què va haver molta gent i la comissió judicial en els policies, a l'arribar allà i veure tanta gent, se'n van entornar. O sigui que la clau aquí és que n'hi hagi molta gent. Sí, no, i bé, en aquest sentit també recordar que hi ha hagut altres casos, no? L'últim així que recordo el cap de, també de mobilització perquè no fotessin fora amb una persona a casa seva va ser pel Clot Camp de l'ARPA, sí, que recordi jo, no? Però també és el mateix, no? És com que més el que comentaven, no? En principi no s'esperen un volum de gent voluminós, per tant no tenen en previsió portar-se gaire un grup d'antiavalots ni res per l'estil, venen un o dos cotxes de patrulla i llavors quan veuen un volum de gent gran pues no val la pena perquè no... I en tot cas pues tornen a marcar un altre dia, en aquell sí que ja és possible doncs, que els efectius que vinguin doncs, ja vinguin més gent i més preparats com o sigui, antidisturbis per assegurar-se la jugada i no vindrà una quarta vegada, però... Bueno, a veure, també has de fer així que nosaltres el que volem és guanyar temps, no? No volem fer una defensa numantina d'aquest pis, no? O sigui, no es tracta que aquesta gent es quedi a viure aquí a aquest pis per tota la vida, ni molt menys, el que passa és que aquesta gent ha de tindre un sostre. Clar. No pot anar al carrer i aquesta gent, bueno... Suposo que si arribés la desgràcia que els fessin fora, pues, suposo que algun lloc trobaríem, però a veure, no s'ha d'arribar a aquesta situació. Exacte. No? O cadascú ha de tindre... No, i l'ideal és el mateix, no? Que si estan, el que tu comentes, doncs que tenen demanat un pis, que l'Incasol o la mateixa Generalitat o el mateix Ajuntament de Barcelona té molts pisos buits, mm-hmm. Part dels que tu comentaves que també estan ocupats, hi ha pisos buits, jo recordo aquesta setmana haver llegit al diari una persona que suposadament li havien donat un pis que ja tenia la hipoteca i era un pis d'aquests mig de protecció, però que feia un any que ja tenia tots els papers en regla, però estava esperant les claus que no arribaven i el pis se suposa que ja està fet. I, o sigui, que tenen uns mamoneos també per allà dintre, sí, a vegades, sí, que són bastant acollonants. Doncs aviam, l'ideal és que si, potser no les claus del pis en un llastac, que ja t'estalviaries una paperassa que flipes, no? En lloc de fotre'l fora, doncs mira, parlem d'una manera que puguis pagar un lloguer simbòlic o alguna cosa. Des del meu punt de vista, més tenint en compte que és Incasol, no estem parlant d'algú privat que se suposa que... Bueno, no, que sabem segur que la seva visió és únicament l'econòmica. No, no, la Incasol se suposa que és... Social. Social. Suposadament sí. Suposadament. Per tant, se suposa que no té a la seva vista només a l'euro, l'euro i l'euro, doncs seria lo lògic, veig jo. Jo vull fer un petit incís perquè, o sigui, contradictòriament, amb aquest aclariment que tu fas, precisament aquesta especificitat, no, que té l'Incasol, és molt curiós que precisament acords d'aquesta mena amb propietats privades, no? Ja siguin mobiliàries, particulars, etc, que tenen moltes vivendes i tal, i se'ls ha ocupat. Ocupes, com deies tu, amb K, és igual, a mi m'és igual, és persona que ocupa la vivenda amb una necessitat. Sí que han arribat a un acord, jo, per exemple, estic en aquesta situació, i l'administració pública que es dedica a gestionar el tema d'aquests recursos públics, no ho oblidem, per persones ciutadanes que tenen aquesta necessitat, com és aquesta família, o sigui, no transigeixen mai, col·lega. Aquests no afluixen, però ni que els matin, col·lega. És una cosa que a mi em sorprèn mogollon, saps? Perquè lo raonable seria això, no? Agafar i dir, bueno, pues necessitat de vivenda, pues venga, dos i dos, quatre, patapam. O si més no, negociar que surtin d'aquí per portar-los amb un altre, no sé, jo què sé, que és absurd, però per lo menos té un... I revisant una mica més el rizo, a més en un moment com el que estem, se suposa que hi ha una crisi molt greu, hi ha molta gent que realment està a l'atur, i o sigui, en bona part és real, no?, aquesta crisi greu. Després ja parlem de lo que és l'especulació de la crisi, és que ja potser fliparíem una mica més. Però en aquest cas de crisi, on a més les administracions i les administracions d'ajuntaments i autonòmiques estan amb l'aigua al coll, però que no, en alguns casos és que ni ens imaginem com estan, arribar a un acord, sentar-se, arribar a un acord amb una persona, és gratis. són unes hores d'una persona que ja tens contractada que se senti a parlar amb una altra. És gratis. Anar amb un jutjat, fer un judici amb el que s'allarguen cada cop més. Després, mobilitzar el personal del jutjat si és falta el personal de la policia i si encara es fa més falta el personal dels antidisturbis de la policia. Que val molta pasta, tio. És una pasta que flipes. Això és veritat. És una pasta que flipes. No és més fàcil que una persona o dues se sentin amb aquesta família i mirin d'arribar a un acord perquè aquesta família tingui un sostre on dormir? Pues a nosaltres ens ho sembla. Amb ells, però sembla que no. Clar, perquè ells veuen altres coses, no? Altres aspectes, no? Que és el que deies tu abans, no? Que suposadament no són els seus o no haurien de ser els seus interessos, no? Una altra cosa que volia afegir, o un parell de coses, és que s'ha posat un recurs que es va posar ahir perquè per la qüestió de procediment no es podia posar abans, no? I el que es pretén precisament en aquest recurs és aconseguir un pis, no, d'emergència social, que es diu, perquè, bueno, jo considero que en la llei i en la mà tenen dret, no? Bueno, després passa el que passa, no? I tenim la justícia que tenim. Però si es fa una mica de resistència, jo penso que sí que es pot aconseguir. A veure, aquesta resistència té incidència, no? En les resolucions. La presència, no? El veure que no estan sols, una, que se n'adonin que no estan sols, després, a més, en aquest cas, doncs, això reforçat amb un tema legal, com és en aquest cas, doncs, un recurs que està en marxa, també es pot entendre, doncs, que s'entra en un punt d'indefensió per la persona, ja que s'ha de... s'hauria de resoldre. S'ha de resoldre el cas final, no? Per poder executar-lo. I això, en més d'una ocasió, doncs és positiu. Jo, per experiència, això ha servit en casos. Abans d'entrar al programa explicàvem un cas, no?, d'una companya que va estar ocupant una vivenda del Patronat Municipal de l'Habitatge, i un dels arguments que van ajudar a aplaçar fins a, no sé si 5 o 6 vegades, a evitar-lo, vull dir, venien allà, cada vegada més policia, cada vegada més, però els arguments que van fer que aquesta policia no entrés en acció fins a l'últim dia, vale, que van entrar en acció, la van fer al carrer, evidentment, però eren aquest, no?, que estaven pendents d'un recurs. Llavors, els advocats allà presents a la comissió judicial, acompanyats de la gent, evidentment, solidària, a la comissió judicial li deien que hi havia un recurs presentat contra l'ordre judicial i que, per tant, com que ells no eren jutges, la seva obligació era tornar-se'n al jutjat, posar això en coneixement del jutge o la jutgessa, i que el jutge o la jutgessa, davant d'això, resolgués el que fos. I això va ser efectiu dues o tres ocasions. No? Fins que l'última ja van venir i rotllo, oi, no se habla con nadie, no? El juez ha dicho que no escucha nadie, ja. I automàticament els antiavalots van fer la feina, no? Van arribar a venir fins a 6 furgonetes, o que deies tu de lo que passa. La pasta que val, no? No, i a més, i ara ja t'estic parlant de fot mogollon d'anys, amb uns casos que hi va haver unes manifestacions, hi va haver disturbis, hi va haver detinguts, i allò, el temps que estaves al jutjat i així, em recordo un moment, hi havia molta gent, perquè va ser una de les trobades pel Banc Mundial i així, doncs me'n recordo un moment concret en el qual allò estava en una de les bandes del gruix de gent que estàvem allà davant dels jutjats i així, i una persona que teníem al costat ja teníem la línia d'antidisturbis, en aquest cas era de Policia Nacional, doncs me'n recordo que no sé com va anar, no? Es van picar dos així, a més a més, a parauletes i ensa coses, no sé què, algú li vam dir, i el policia va respondre de, no, si a mi me da igual, per cada hora que passo aquí me la paguen, em sembla que va dir 5.000 peles l'hora, una borrada així. Sí, sí. Que és això, per ells és cada... A més, com que els grups d'antidisturbis els traslladen de lloc, o sigui, no són movibles, no és que estiguin de servei aquí, pues tot comptava com a hora extra. Si els estaven pagant cada hora que estigués allà, com a hora extra. Amb ell, li era igual que estiguéssim allà sentats 5 dies seguits. Epa, és perfecto, lo que me paguen. Una altra cosa, potser és que allò hagués acabat malament, potser llavors l'altre s'ho pensa, de, hosti, pues no, però el fet d'estar allà és... Per ells els és igual, i és una pasta, que és el que estàvem xerrant, no? Pues una pasta que estàs pagant aquí, 6 furgones, compta mínim 10, pues suma, no? I jo les 5.000 peles que t'estic parlant és de fa de quasi 15 anys. O sigui que ara compta que pot de saber l'hora extra el que cobraran els Mossos, que més em sembla que els Mossos tenen una escala salarial un pèl més alta que la Policia Nacional. No sé si... Em sembla que sí, em sembla que sí, però... Un altre aspecte molt important d'aquesta història i que no hem parlat encara és el tema dels fills, no? Perquè la de Gaia ja ha posat els ulls... Institució negra, per cert. I sinistra, sí. Ja ha posat els ulls en aquests nens, no? Bueno, a veure, jo els he vist i aquesta família és una família normal i són uns pares normals que s'ocupen dels seus fills, eh? No són uns d'aquests monstres que de vegades surten per la tele que els maltracten i els deixen oblidar. No, no, són una família que cuida els seus fills. L'únic delicte, entre cometes, és que no tenen diners, són pobres. No? És un delicte molt greu en aquesta societat. No, ara mateix no deixen de ser una de les 4 milions de persones que no tenen feina. Això mateix, no? I bueno, ara mateix no hi ha una amenaça imminent, però ja dic que la de Gaia ja fa molt de temps que té els ulls en aquests nens i bueno, pues clar, el fet d'estar al carrer, clar, és un plus. És un risc molt greu, no? I bueno, jo suposo que els que ens escolten, bueno, saben el que és la de Gaia i el que fa, no? I si no ho saben, pues pregunten. Els habituals al programa sí que saben el que és la de Gaia, perquè més un cas hem hagut de parlar d'aquests temps, per qui no ho sàpiga, doncs dir que la de Gaia és la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que pues, a la pràctica és la institució pública que s'encarrega de tutelar les persones, bueno, els orfes i després les persones que agafen de les famílies, sí, això, ells hi diuen menors desemparats. En alguns casos probablement ho són, en altres, com hem comprovat... Coneixem uns quants en els que no. En els que no. I, doncs bé, és això. Bueno, no? Llavors es dediquen a fer un negoci amb les criatures. Això jo crec que és la part que defineix negra, més, sí, més la clarament. Part negra de... Igual que estem parlant de l'incasol a la vivenda, la de Gaia, però amb les criatures directament, no? Mm. Llavors, bueno, doncs arribem al punt d'aquest negre i sinistre que tu deies, en el qual, doncs... mesuren, diguéssim, la seva política per qüestió de diners. Quantitat de crios vol dir quantitat de diners i en funció d'això pues, apliquen la seva política i pues, com que la seva política, igual que l'incasol, és fer quartos a la seva punyetera bola, pues, ells igual, en aquest cas amb els crios, doncs, com més crios tinguin sota la seva tutela, sí, doncs més diners fan per anar. Cada criatura tenen un X diners a l'any que els hi entra, per tant, dues criatures és dos vegades això i així anar... Exacte. Exactament igual que passa amb el sistema penitenciari i així són les coses. Pues, les seves oficines centrals, la seva direcció general està al mateix edifici on està la Direcció General d'Institucions Penitenciàries a Catalunya. Vale? Llavors, partint d'aquesta base, aquesta família no només s'enfronta a l'incasol, que ja estem veient de quin pal van, sinó que, a més, també planeja com un voltor en busca de carronya, voltor animal molt respectable, per cert, i que ens agrada molt i ens cau molt bé, però, clar, aquesta actitud del voltor amb unes persones, en aquest cas una institució, és una cosa que ens toca molt profundament i per això pues, estaves tu aquí fent aquest apunt, no? Perquè la gent que ens escolteu, pues, ara ja us hem definit una mica qui és la de Gaia i el risc el que s'estàs posant no només les persones adultes com a responsables d'aquesta família, sinó les criatures, no? Fins a on arriba tota aquesta situació de precarietat i de misèria humana al final, ja no material per la situació d'aquestes persones, sinó a nivell d'institucions, no? En quin pal estem, no? Una cosa que és clama al cel, no? Per cert, que, perdoneu, tinc aquí l'adreça. La convocatòria demà, 12 de gener, entre les 8:45 i les 3, que dèiem que això és aproximat, la idea és anar pues, l'estona que pugui, no? Aquí ens diuen vine a l'estona que puguis, porta la teva pancarta, la teva presència és imprescindible, ajuda'ns, defensem la família Pérez Santiago pel parc públic de lloguer protegit, pel dret universal a l'habitatge, vale? I això és al carrer Marín, número 28, amb Almansa, a prop del metro de la Via Júlia, línia groga. Vale? Carrer Marín, número 28, amb Almansa. Ho tornarem a repetir durant el programa. I, bueno, pues estàvem en aquest punt. Pues mira, parlant del tema aquest de la DGAIA i dels nens, jo volia fer un apunt perquè penseu una mica com són les coses, no? Un país que està una mica al nord, i no és cap país, cap meravella, no? Cap país, en aquest país, per tindre fills, et donen ajudes. I aquest país, ja dic, no és cap meravella, eh? En el nostre, no només no tens ajudes, sinó que tens el risc de que te'ls treguin. Clar. Això ens porta també una cosa que hem xerrat moltes vegades en aquest programa, i és que, bueno, nosaltres tenim com una mena de, a part de la nostra missió individual i després col·lectiva en aquesta vida, tenim una mena d'objectiu que seria, pues, poder no tant enderrocar el sistema, que sí que ens agradaria com a ideal, però sí passar a tres pobles del sistema, ¿vale? Perquè aquest sistema és masclista, no? I està tallat, pues, per un patró patriarcal, no? I això que tu acabes d'afirmar, jo ho he vist en moltes ocasions, no? Per històries de la vida, en el seu moment he tingut la possibilitat d'acompanyar dones amb criatures a pues, defensar situacions, no? Com una mica com la d'aquesta família. El que passa és que clar, la dona sola encara es veu més exposada, no? Perquè si treballa per mantindre les criatures, la DGAIA li diu que no atén bé les criatures. Si deixa de treballar per atendre les criatures, llavors no pot fer front a les factures, no, pot, i etcètera. I llavors la DGAIA torna a entrar en acció, no? I llavors això que tu dius és molt, molt fort, perquè no és només que aquí per tindre crios has de pagar, et posen dificultats, és que a més tot això és com una mena de joc ja maquiavèlicament estudiat amb premeditació, en el qual s'intenta invalidar la dona, i la dona que és mare encara pitjor. I això és una cosa molt monstruosa. Jo l'he viscut fins al punt de que tu arribes allà i veus altres dones que han assumit aquest discurs. Ja no dic que l'administració el practiqui, perquè ja, això ja és molt heavy, però que les persones que estan integrant aquells departaments, no? En aquell moment, aquell funcionariat, inclús dones, ja han integrat aquest discurs i el porten a la pràctica, saps? I això és, vamos, allò de que deien, no? El ser humano és un lobo per al ser humano, tot i que en aquest cas també ho trobo mal empleat, perquè els jobs entre ells són més solidaris, no? Sí. Però bueno... Llavors, sí, d'acord amb l'afirmació, i està molt bé que després, si vols, farem un apunt. Això, perquè ja m'has comparat a tres animals i és que ja empiezo a estar... Pues mira, me'n recordo d'un altre, quan van acusar la gent dels MUF d'haver dit porcs als policies, i la gent dels MUF al judici van dir, no, perdoni, això és impossible, qualsevol persona que ens conegui, l'organització MUF és una organització revolucionària de Filadèlfia, Estats Units, i deia, qualsevol persona que ens conegui sap que tenim tant de respecte als porcs que mai els compararíem amb un policia. Sí. No, és que a més... El primer que has comparat és un voltor. Ja saps que a casa los pajarillos nos tiran mogollón. Voltor, a mi em cau molt simpàtic, fa una funció espectacular. Per això, no? I quan el compara és, hosti, tu, és que em sap greu pel voltor. Busca carronya, jo dic, aquella actitud del voltor de buscar carronya amb un ésser humà, això és el que em toca la moral, saps? No, el voltor animal, ocell, està molt bé, no? Però el voltor humà, aquest ja és una altra història. Els voltors només mengen els que estan morts. Exacto. Perquè aquella foto que van treure dels voltors a l'avantguarda que menjaven coses vives, era trucada, era mentida. Bueno, això... És mentida, ¿vale? És que no els hi tira, eh? Saps? A més van per olor. Sí, que... El voltor solo menja el que està mort, no mata. ¿Vale? És que, de fet, la seva funció, la naturalesa, és acabar precisament amb els animals morts que hi ha pel camp. Sí, que no deixen de ser vulgarmente los basureros de la naturaleza, o un d'ells. Sempre m'han caigut bé els voltrons, per això, no? Perquè si estàs mort, què més te dona que te mengin, no? A part d'això, el que explicàveu de los assistents socials i del sistema, a la gent que una mica estem enfront del sistema, tenim que anar com molt de cuidado, perquè als anys 70, la gent que era assistents socials i aquesta gent, semblaven companys, però una vegada que s'han ficat allà dintre, la màquina se los menja, ¿vale? I aleshores, això és un negoci. I aleshores, jo no sé, el país que deia el company del nord, que quasi és millor que no ens ajudin, saps? Perquè les ajudes del sistema, que ens donguin el que és nostre, i ja està, no? I ja que és ser fort i plantar-los cara, no? Perquè un fill no te lo poden treure. Tens que tenir... fortalesa, no dependre d'ell, sinó entrar en la seva pel·lícula, perquè si entres en la pel·lícula seva, havia una revista a Madrid que es deia el Canijín, que ajudava, us recordeu d'aquesta revista? Sí, jo sí. Vale? I explicava, no?, el que és el sistema apoyado en chivatos, vale? Gent dintre de... Bueno, ara ho estem veient una mica con la... con la, con lo del tabac, lo de les delacions, però això ja havia abans, con respecte als fins o la violència del gènere o d'allò, de meter-se en la casa dels altres, con la història, és per evitar desgràcies, desgràcies, més desgràcia que treure un fill als pares. Ja te digo. Vale? Llavors, con tot això, la gent tenim que ser forts i fer-los front a tota aquesta gent, i quan tenim relacions con les assistències socials, us recordeu la cançó aquella de Hijos del Pueblo, que cantaven els anarquistes en els anys 30? Hi ha una estrofa que diu: los proletarios a la burguesía hay que tratarla con altivez. ¿Vale? Con aquesta gent hay que ser altivos. ¿Vale? Mm. Hay que plantar-les cara ràpidament i no entrar... saben molt. ¿Vale? I llavors hi ha que fer-los front. Hi ha que fer-los front. ¿Vale? Hi ha una sèrie de coses que sempre juguen a que t'estan donant alguna cosa, saps? I t'estan fent com un favor. No? Favor de què, no? Saps? O sigui, favor de ningú, no? I aquí hi ha uns drets, unes conquistes socials, i llavors, si te corresponden, que te les donen. I si no, no entra en el joc. Perquè llavors, quan entres en el joc de que són bones persones i no tots els assistents socials són iguals i totes aquestes històries que ens expliquen, és mentida. És mentida, perquè qualsevol persona que està funcionant en la maquinària aquesta o lo deixa o és uno més. És com la gent de la policia quan tortura, no? Si no, tu te vas a la policia a tortura, els altres te diuen què? Saps? El mateix mecanisme, no? Perquè són la forma de funcionar, no? És la forma de funcionar que tenen, no? I llavors ja que està forts, tenim que estar forts, ser solidàries i plantar-los cara i la gent que no... això ho veiem ara contínuament con lo de les vacunes, no? Quan ens volen obligar a vacunar els fills, quan ens volen escolaritzar-los, no? Quan ens volen, no ho sé, l'altre dia m'estava explicant la companya del meu fill, no?, que li posen una quantitat de deures, tio, jo no entenc res, tio, deures, no? I mira que hem anat allà a l'escola i dir-li a la mestra, no?, que nosaltres no creiem en les hores extres ni en tota aquesta història, no? I és inútil, perquè el que ens diuen és: són ordres, saps? O sigui, no són persones. Yeah. Quan estan fent aquestes funcions, no són persones. Llavors, quan entrem en aquesta dinàmica amb aquesta gent, pues, hi ha el perill d'aquest, sobretot si estàs visquent una mica al marge de la societat, no? Hi ha aquest perill, no? Saps? De que imposin tota aquesta maquinària amb tu perquè tu no transmites això als fills, perquè al final de comptes és això el que... ¿sabes? Y si fuese una garantía que los fills van a ser feliços porque van a los col·legis, ¿saps? Bueno, jo estic d'acord amb el que estàs explicant i de fet m'agradaria repescar-ho pel tema que estem parlant, o repescar-ho o aprofitar-ho, en el sentit de que hem d'estar fortes i unides, no? Que és del que estem xerrant aquí, no? De que hi ha una família en una situació que és una situació que no és casual, que és una situació que malauradament abunda mogollon. Tu abans ens parlaves d'un precedent proper en el temps, no? A Múrcia, en el que la unitat fa la força i ha permès evitar la situació aquesta. I també estàvem analitzant el tema en el sentit de que jurídicament arribem a aquest punt, ens agradi més o menys com funciona l'incasso, el sistema judicial, etc., però arribem a aquest punt i llavors per la via jurídica, que en aquest cas tu també com a representant de la comissió legal, no, pues, tens molt a dir i pues, proposaves que ara l'estratègia és guanyar temps, no defensar el pis a tota costa, doncs demà tenim aquesta oportunitat al davant, perquè si demà s'evita aquest desnonament, doncs això ens permetrà guanyar unes setmanes, uns mesos en els quals aquesta lluita legal pot arribar a bon port, es pot arribar en aquesta negociació i solucionar la situació d'aquesta gent i per fi pues, espantar els fantasmes de la Incasoli i de la de Gaia. Una mica pues, això, no? Recordar que això, que la concentració és al carrer Marín número 28 amb el carrer Almansa, això és al costat del metro de la Via Júlia, de la línia groga, i bueno, continuem. Uh-huh. I bueno, i recordar aquello que van pintar allí, que es deia el banc, el central, el Baresto era, no?, de la plaça Catalunya, uh-huh. Junts i units lo podem tot, no?, i junts i units som forts i los podem plantar cara, ante aquestes injustícies, no? Bueno, se ve que tenim una trucada. Sí, sembla que tenim una trucada. Espera un segon. Qüestions de la tècnica, vale. Los no professionals també, que quedi clar. Estem aquí a Radio Bronca. Hola, bona nit, bona tarda. Hola, bona nit. Ei, bona tarda, company. Bé. Què tal, com estem? Molt malament. Molt malament, què passa, pues? No, jo tinc el peu fet pols, però dic que la meva companya no fa falta dir el nom, perquè... No, que està al Talego. Sí. I volia saber, perquè la va enganxar al final de desembre, a Sant Nadal. Perquè havia al mes de juliol tenia que presentar-se a dormir, això que és llibertat condicional. Sí, no, tercer grau, la llibertat condicional, sí, senyor. No? Sí. Bueno, no va presentar. Ajà. Llavors ha estat... Vull parlar més fort, no sento res. Sí, sí, digues, t'escoltem bé, eh? Sí, no, que que no va presentar i ha estat 6 mesos... d'un lloc a l'altre. Hasta que, bueno, hasta que la van enganxar. Ajà. D'un mosso d'esquadra de paisà. Hmm. Bueno, està aquí a Polonou. A Batràs. Sí. Hmm. I llavors, si pigué, què li pot caure? Pues normalment, jo tinc entès, ara no sé si la cosa ha canviat, eh? Però això és el que se li diu quebranto de condena, no? Sí. I en el seu dia et podien arribar a fotre fins a 9 mesos més de condemna. Però clar, automàticament ella ja no pot sortir un altre cop, ara torna a estar en segon grau, diguem, no? Sí. Claro, és que aquí està la jugada. Em sembla que sí, primer hi ha el dels 9 mesos més, però després hi ha el fet de que els beneficis penitenciaris que tinguessis te'ls treuen i llavors has de complir la pena completa. Sí, o tornar sí. A començar de zero per aconseguir aquests beneficis. Llavors, ella t'ha dit quan li han dit alguna del judici o alguna cosa així? No li han dit res. Mare meva. Bueno, i com està ella? Com tu l'has anat a veure? No puc anar a veure perquè no podia ni caminar. Ah, vale. Tenia el peu com una bota i... Ja. I tu des de metges... Sí, per les seves germanes i no podia ni caminar ni molt de casa. Vaig al metge per el bitxe i... Bueno, m'estic curant. Molt bé. Perquè com tinc una cama, pues, tot el pes anava a la cama i els ossos i els tendons s'han ressentit i està fet un caldo, això. Vale. I fui a la metge incorporat, vam fer un injerto i... No puc anar a visitar-la. Bueno, sobre no aquest... No hi ha cotxe, tampoc, pues... Bueno, la resposta que li heu donat, veig que ho coneixeu bastant bé el tema, perquè li heu dit i li heu explicat perfectament, no? Jo el que volia dir, el consell que volia donar a totes les persones que són preses, que és una cosa que jo veig que als presos els costa molt de fer, no? El consell que li puc dir és que han de ser molt hipòcrites i molt falsos, o sigui, enfront de la presó, enfront de la presó han de actuar i bueno, fer veure que estan molt penedits, que a partir d'ara seran bons nois i tal i tal i tal. Aquesta és la història. O sigui, has de representar, has d'actuar, has de ser hipòcrita. De fet, ells ja ho saben, que ho estàs fent, però bueno, és una comèdia i, home, si tu estàs a la presó i, a veure, les perspectives de sortir abans és aquesta, aquest és el camí, no? I jo ja dic, és el consell que li dono a qualsevol pres, però malauradament a la majoria dels presos això els costa molt d'assumir-ho, no? Interioritzar-ho. I clar, no, quan estàs en tercer grau o en llibertat condicional, que era el que estava aquesta dona, pues, home, és un, no sé, és un error molt greu fer el que va fer ella. I més, no sé quina condemna tindria ni quant temps li quedaria, però... Li quedaven dos mesos? Sí. Mare meva. Bueno, llavors, bueno, no és tan greu, no? Però és que n'hi ha gent que li queda encara anys i està en tercer grau o està en llibertat condicional i no sé, l'espai en tot, no? I torna cap a dintre en segon grau i... Té no sé, és un pal. Jo una vegada, company, jo una vegada vaig participar en un judici a un company nostre, que era un judici per quebranto, no? Sí. I bueno, jo anava allà també a participar com a testimoni, persona que coneixia en el que jutjaven i tal, i un dels arguments que es va fer servir per la defensa era el que abans hem dit aquí, l'estat de necessitat. En aquell cas, el que es defensava és que aquell noi, o sigui, estava en una situació tan desesperada dins de la presó, sí, que o es quedava fora o si tornava es tornava boig, no? Diguéssim una cosa així, no? I perquè el seu estat de salut, el seu estat de nervis, tot plegat, estava pues, penjant d'un fil, i el tio estava desesperat i va decidir que per preservar la seva salut i el seu estat mental, no? Salut mental i física, pues, no tornava. I això es va defensar, i es va defensar molt bé. El que no recordo és com va acabar el judici. Em temo que no va acabar bé, saps? Però vull dir, l'argument és aquest, també, no? De dir, si tu en un moment donat, per les circumstàncies que sigui, hi ha una raó que et supera, tio, perquè és que també tinguem en compte el xantatge que suposa una persona que ha estat privada de llibertat. I el grau de tortura que és. Exacte, no? Xantatge i tortura, el fet de tu mateix anar a la presó, tio, passar la nit, no? És una cosa molt forta, saps? Llavors, bueno, doncs, pues, d'alguna forma, pues, has de fer valdre que hi ha hagut alguna aquí, una raó superior, no? que t'ha fet, diguéssim, pues, no tornar. Jo no sé quin és el cas de la teva companya, i si dius que li quedaven 2 mesos, estem parlant de que això ha passat fa poc. Sí, el juliol va dir que... El juliol va dir que no tornava. Sí, que no tornava. Però llavors aquests 2 mesos que li quedaven ja han passat. Aquests 2 mesos, eh? Sí. No, però l'enxampant fa no gaire. No, sí. Fa, sí, passat Nadal. Ah, vale. Sí, i aquest fer-li costat... Llavors ara està... El 27 o 28 la van enxampar. Vale. Llavors ara està acabant... Va dir que no pensava anar, i llavors ha estat 6 mesos, pues... És capolint. Vale, clar. Aquests 6 mesos, evidentment, no han comptat com a temps de condemna, i ara estaríem començant amb els 2 mesos més el que li pugui caure de la sentència. Ja. Bueno, teòricament, abans d'aquests 2 mesos, li haurien de notificar o si, el judici. Sí. No? L'haurien de citar pel judici, perquè si no, igual acabats els 2 mesos, si no la deixen sortir, bueno, jo no conec un cas així, no? Que no la deixin sortir perquè està pendent d'un judici de quebranto, no? No, lo normal és que la deixin sortir, sí, sí. Claro. Sí, lo que pasaba que ella anava amb el nom de la seva germana. Té 3 germanes i n'hi ha una que se sembla molt amb ella i anava amb els cognoms i el nom de la seva germana. I llavors la germana la denunciat perquè utilitzava els seus cognoms. Ah, sí? Hòstia, mare meva, llavors aquí la cosa es lia una mica, no? Sí, lia una mica. Bueno. Bueno, que... de totes maneres, aquesta denúncia crec que no arribarà enlloc. Potser s'hauria de veure també en quines condicions ha arribat aquesta denúncia, perquè no m'estranyaria, per com funciona, que la mateixa policia hagi anat a la germana a dir-li que si ella no feia aquesta denúncia anirien a buscar-li les pessigolles amb ella amb alguna cosa legal. Això ho he vist en altres ocasions, amb altres temes, i he vist a la policia dir-li a mon pare que denuncia el seu fill. Sí, clar, l'han pressionat i... Bueno, home, jo que sí que estic, bueno, gairebé al 100% segur és que la condemnaran per quebrantament de condemna, no? O, clar, el que es tracta és d'aconseguir la mínima, no? La mínima condemna, però bueno, a veure. La mínima, que són 9 mesos o...? 6 mesos, si no recordo malament. Ah, 6 mesos. Sí. No, com ha canviat el codi penal, segons ells, pues... Ja. No sé quin és el nou, no m'he fixat. No sé si hi ha hagut canvis en aquest aspecte, en aquest cas amb el tema del quebranto, però bueno, el que estem parlant aleshores és que en el millor dels casos, entre cometes, el millor dels casos, vale, pues abans d'aquests 2 mesos, o diguéssim, el més ràpid seria que abans d'aquests 2 mesos la citessin a judici, celebrés el judici, sí, i tot plegat, se li sumés una cosa amb l'altra, i l'altre que podria passar és que passessin aquests 2 mesos, no l'haguessin citat al judici, llavors en principi, en la teoria, l'haurien de deixar anar i la citarien al judici en un futur. Sí, bueno, com té altres anys psiquiàtrics que ha estat a Sant Boi, pues, dues vegades, jo decebeix d'algú, no? Bueno, pues ja et dic que la via és aquesta, l'estat de necessitat i buscar els eximents que n'hi hagi, tio. Ha sigut una cosa volia. Uh-huh. Allò del judici del motín. Sí. La Roca. Sí, jo he estat indagant, tio, i no trobo res, col·lega. Hòstia. No trobo res. Hauré de buscar per altres vies, però en aquest cas el que he estat buscant sí que va sortir el judici en la gent presa. Sí, pues sí, té una nota diari, sí. Però el tema dels carcelers no, jo no ho he trobat. Vale, llavors no sé, ara pues, també podem fer una crida aquí a la gent que ens escolta. Oh, estem parlant del... Que fins fa poc qui era la... consellera de Justícia, era la senyora Tura, que en certa manera va ser el que va ordenar als Mossos que fessin el que van fer aquell dia. Estem parlant del... Ens ho podem esperar tot i que de moment no s'hagi fet, si no has trobat res, que directament no s'hagi fet el judici, per això no haguéssim nosaltres trobat res o tant, i si tenim constància de l'altre, ja no m'estranyaria. Estem parlant del motí provocat que va passar a Quatre Camins. Tachón aquell... Director. Sí, sí, sí, sí, exacte, precisament. Aquest va ser un dels protagonistes. Sí, ja perquè cabrona, el cap mèdic. La gent presa es va posar en vaga de braços caiguts perquè tenien unes reivindicacions i s'estaven fent els suecs els del Talego, sí. I aquest subdirector i el cap mèdic, sí, i algun carceler més, pues, van agafar i van provocar la situació fins que al final la gent, pues, clar, la gent té un aguante i bueno, i ben bé mai sabrem el que va passar en realitat allà dintre, sí, també. Aquesta també és l'altra part de la veritat, però bueno, sí sabem coses que van passar després de que ja esclatés, no, la metxa, no, s'encengués la metxa i esclatés allò, no? I pues, recordem que van anar Mossos d'Esquadra antiavalots a patades allà, carcelers d'altres presons també van anar allà i entre tots plegats van agafar i van pues, fotre pallisses a dojo, van cometre violacions, van fer les mil i una borrades. Sí, van fer cundes que diuen portar d'un person a l'altre per fotre-li. Sí, clar, després van agafar la gent i les van traslladar de presó per la cara, així per la nit, mig despullats, amb el fred que feia. Jo que sé, també sabem que persones que havien estat allà ens explicaven com la gent presa estava a les teulades, diguéssim, o als terrats dels mòduls, en aquest cas em sembla que era el mòdul 2, i com els antiavalots disparaven amb les escopetes de bales de goma directament al cap de la gent, i a molt poca distància. I això va provocar, pues, en algun cas, lesions molt greus en alguna de les persones preses. I bueno, pues, per silenciar tot això, el que tu deies, no? Lo de les cundes, no? Trasllados de presos per la nit, envia'ls cap aquí, cap allà, en aquell moment ja, pues, la cosa ja se'n va de dins de lo que són els límits de la presó, perquè ja la gent familiar i amiga i els grups de suport, pues, ja, i els propis abogats, ens veiem afectats i afectades, pues, perquè el següent dia de passar això de visites, pues, allò era un caos, tio, un caos autèntic, i els del Talego no facilitaven una merda, i no sabies on havia anat a parar aquella persona, o si l'havien canviat i l'havien fotut amb un amaïllament, llavors el règim de visites canviava automàticament, o si l'havien canviat de mòdul i llavors havies de venir en un altre horari o un altre dia, o si automàticament l'havien enviat amb un altre Talego i no et deien a quin. Doncs imagina't el caos que es va liar allà, tio, la gent familiar i amiga, pues, angoixadíssima, la gent de suport i abogats, pues, aguantant el tipo, tio, perquè és que no et queda més remei, tio, i bueno, pues, d'aquí ve l'interès teu i nostre per saber què ha passat i què acabarà passant en aquest cas amb els carcelers, no? I bueno, pues, aquí estamos, tu. Bueno, ha sigut una cosa per acabar, que tinc molta feina. Pinteño i Casella estan en llibertat, no? Sí, jo no tinc gaires notícies. El que sí que s'ha pogut és que el dia 5 de febrer a Ripoll hi ha una xerradeta que organitzen uns companys d'allà amb l'Amadeu Casellas. Sobre el Pinteño no et puc dir res més. Ja, i a veure, i el nou codi penal què és? Apoyame las... Pues com sempre, no? Otra volta de tuerca. Exactament. Aquesta és la definició. Una altra volta de tuerca. Bueno, pues de aquí 15 días, ¿no? Company, un poco de suerte, le quedan pocas al torneo y al final petará. Sí, ¿no? O sea, muchas más ya no caben. Que facis costat a la companya. Sí. Clar que sí, ànims per la companya i per tu també. Esperem que et recuperis, tio. Vale. I ja ho saps, d'aquí 15 dies tornem a estar per aquí. D'acord. Vale, gràcies per la trucada. Vale, salut. Salut, Ibronca. Bueno, doncs aquí ha quedat la intervenció. Com ja us hem dit, tenim el 933594900 que podeu fer servir també, doncs, igual que el company. La veritat és que portem una hora aquí non-stop. Si voleu que fem un paroncillo, jo no sé tu quina disposició de temps tens. No, jo tinc temps. Sí? Pues si us sembla bé, fem un petit paroncillo musical a modo d'intermedio, també per la gent que ens escolta, que si no, una hora seguida, encara que sigui molt interessant, pues ens pot arribar a tocar. Sí, el cerebro a veces desconecta. Què vas a posar? Pues res, tenia per aquí un CD que es diu Folk War, Funk the Bastards Broadcast Sessions. I punxarem un temilla d'unes noies que van estar, pues, en una jornada que van fer, abans parlava que amb es deu entre Ràdio Bronca i Contrabanda, que es diuen Brady Assey, i que la veritat és que ens van agradar molt. Tres xavales que fan acústic. A mi em va fer molta gràcia perquè en una entrevista que se'ls va fer també aquí a la ràdio se'ls demanava que d'on eren els seus orígens i van dir que els seus orígens eren metaleros, no? I el metaleo és una rama del rock and roll, i el rock and roll, pues, és elèctrico total, no? I llavors, clar, la persona que entrevistava deia, però tio, feu servir instruments acústics, i van dir, mira, nosaltres creiem que el dia de demà el nostre seguirà estant aquí, llavors no volem dependre d'enxufes, electricitat i corrents, no? I ahí estan les tres campiones. I bueno, pues fan una música molt guapa, la veritat. En la cançó aquesta se'n diu Tornar als boscos, no? I esperem que us agradi, i després posarem alguna falqueta també per acabar d'amenitzar la història, ¿vale? Vinga. Vinga, va, fins ara. Tanca. Thank you. llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediaris entre la realitat i els ciutadans. I qui és el dipositari de la llibertat d'expressió és els ciutadans, no els professionals de la informació, ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, pues això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir, home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès voldrien, creurien que seria raonable de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja teníem, ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo i el paper important que tot això feia. El que nosaltres proposem a Madrid és que reservin un espai per aquest tipus d'emissions. Una vegada definit el model, reservin un espai i fins i tot nosaltres preferim, per la pròpia naturalesa d'aquestes ràdios, que en comptes d'un concurs hi hagi una acceptació d'unes condicions determinades i l'atorgació directa del títol habilitant, més que fer un concurs, perquè no acabem de veure que aquestes ràdios hagin de competir entre elles. Jo crec que són elements, diguéssim, necessaris dins de la societat. Fer un concurs perquè es competeixin entre elles seria una miqueta desnaturalitzar aquest procés i entrar en un camp que ni elles suposo que volen entrar ni nosaltres volem que entrin. Però aquest és el nostre propòsit. Veurem si el govern central l'atén. Haig de dir que hi ha molt bona disposició en aquest moment dins dels sectors polítics del govern central. Jo crec que amb una llei marc com la llei de l'audiovisual que simplement defineixi l'existència del tercer sector i el seu dret a tenir una presència en l'espai radioelèctric ens permetrà en el futur anar desplegant normes que regulin aquest sector. Si a més el govern central també entra en aquest joc i creu que hem d'estar també regular, en tot cas donarem passos petits per als que som més defensors de l'utilització absolutament lliure de l'espai radioelèctric, semblaran passos petits, però jo crec que seran passos fonamentals per reconèixer que els ciutadans tenen dret a expressar-se de forma lliure i tenir iniciatives que no passin ni per les ràdios comercials ni per les ràdios públiques. Sí, Sí. Vale, família, tothom que ens escolteu, que tornem a estar per aquí, que això és el programa Judici a la Justícia, que esteu escoltant la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, i també de 12 de la nit a 2 de la tarda, el 96.6 de la FM, dial compartit amb Ràdio Pica, i actualment patint interferències dels desgraciats de Mola, del delinqüent empresari Daniel Cascales i Vilardell, del seu grup Mola amb, amb 2 FM, Metropolitana Audiovisuals, tota aquesta màfia que corre por ahí. Vale, seguim amb el programa. Bueno, la primera part, pues, us recordem que estàvem xerrant del cas d'una família. La família tenia els noms per aquí, Pérez Santiago, vale? Que demà, pues, us convoquem a tots i a totes a partir de les 8 i mitja fins a les 3 de la tarda al carrer Marín número 28 amb el carrer Almansa, a prop del metro de la Via Júlia, aquí a Nou Barris, per fer front a la situació de desnonament en la que es troben. Estàvem xerrant d'aquesta situació. No sé si hi ha quedat alguna cosa que s'hagués d'afegir. Bueno, jo crec que no ha quedat res, però es podria remarcar això, que el que es tracta és de guanyar temps per un recurs que s'ha ficat, que no s'ha ficat ahir perquè per qüestió de procediments no es podia fer abans, pues a veure, i donat si hi ha recolzament, pues veient que aquesta família no està indefensa, pues això ajuda mateix a aquest recurs a prosperar, no? És un recurs que el que vol aconseguir és que li donin un pis. Aquesta vegada d'una manera, diguem, legal, sense haver d'ocupar, perquè que dic curiosament, l'haurien de donar els mateixos. Que... Una vivenda social que, per altra banda, has comentat que ja tenen demanada, també. Sí, sí. Sí, és un gat que es mossega la cua. Ara, bueno, no vull anar-me'n per les branques, però és que m'estic llegint un llibre que parla sobre la història del 1800 al 1900 poc, no?, als Estats Units d'Amèrica, o sigui, a Nord-Amèrica, millor dit, abans que fossin els Estats Units, no? Llavors parla del tracte de l'home blanc amb la gent indígena nord-americana d'allà. Evidentment és el mateix que va passar al sur i tenim, pues, jo que sé, aquell del Bartolomé de les Cases o tenim les venes abiertes d'Amèrica Latina o coses així, no? Pues aquest llibre podria ser algo semblant, entre cometes, no? Llavors el paral·lelisme és aquest, no? Com resulta que hi ha recursos que són de tothom, en aparència, i de cop i volta apareix a l'home blanc. I a l'home blanc se autoerige en amo i senyor d'aquests recursos, de la terra, de tot plegat, no? Llavors la seva manera d'aconseguir que la gent que sempre ha tingut això a l'abast i ha viscut amb harmonia, pues és l'engany. L'engany és la mentida i és la manipulació, la tergiversació, tot això, no? Llavors, ho dic per què? Perquè tu has comentat que en un moment l'Incasòl adopta una actitud, no? Aquesta família ha demanat una vivenda. I després de molt de temps de no aconseguir-la i de necessitar-la, pues, una mica en el cas que parlàvem nosaltres abans de fa anys, no? O sigui, t'assabentes que n'hi ha un pis buit i dius, cagonde, o esto que es cachonde, o què està passant aquí? Bueno, pues jo tinc la necessitat ara, tu, no sé exactament per quina raó, Incasòl, no em dones el pis, jo vaig i satisfaig la meva necessitat. Llavors, a partir d'aquest moment, l'Incasòl diu, no et donarem la vivenda que tu has demanat abans fins que no marxis d'aquesta. Però més, Henry, la vivenda on ha entrat és d'Incasòl. No, para dejárselo fácil a Incasòl de, hosti, te tenia que dar una casa, pues mira, ya te quedas en la que está. Evidentment, clar, aquí està la jugada. Llavors, perquè vegis que les coses van en el sentit que tu dius, no, això no ha canviat res i continua sent així, és que aquest pis que ara el que es demanen, ell està demanat dos pisos, no? Un pis per la via normal i un pis d'emergència social, o sigui, un pis ja perquè dius és que la necessitat és imperiosa, no? Pues aquest pis d'emergència social, que és el que volen que aconsegueixi ara en aquest recurs, quan va fer la sol·licitud ni li van agafar la sol·licitud, una cosa que l'administració mai pot fer. O sigui, l'administració no pot dir jo no t'agafo la sol·licitud, jo de l'administració te l'ha d'agafar obligatòriament. Després em pot contestar i dir no t'ho dono res perquè, pel que sigui, no? Es pot inventar o no inventar, o sigui, raons... Justificar-ho de la forma que sigui. Però no agafar-te una sol·licitud... Va, ja és prevaricació. Bueno, sí, és així. Sí, això amb totes les paraules, això és prevaricació. Exacte. Jo el que feia, el paral·lelisme avui en dia, li fem anar així, el paral·lelisme amb el tema aquest de l'home blanc i els indígenes, és que hi ha moments en els que els indígenes nord-americans agafen i li diuen a l'home blanc que bueno, que pare ja, no? L'home blanc agafa i abusa de la seva terra, d'ells, etc, del seu poble, etc, llavors es rebel·len, no? Llavors arriben en una situació de conflicte, en aquell cas bèl·lic, no? Es maten uns als altres a pinyon. Llavors arriba un moment en què els blancs, que són molt com a l'incasol, agafen i diuen, hay que llegar aquí a un acuerdo, hay que hacer un tratado de paz, no? Llavors, en un dels capítols que estic llegint, n'hi ha els Sioux o Oglalas, que viuen por allà, por la zona, diguéssim, central, nord, no? Pues agafen i posen una mica en jaque als blancs, no? Llavors els blancs els intenten ensabonar amb el tema de, bueno, pues signem un tractat i tal, nosaltres us donarem pues, recursos, us donarem terres, us donarem tal, us donarem Pasqual, no? I aquests agafen i diuen, nosaltres no firmarem res fins que vosaltres no sortiu de la nostra terra. I llavors els blancs agafen i diuen, oh, però nosaltres no us podem donar res fins que vosaltres no signeu, m'entens el que és el paral·lelisme? No? I aquests, no, tio, sí, jo no et signaré res fins que tu no fotis al camp, tio, jo estava aquí d'abans, no? És algo així, no? Pues m'ha recordat la situació aquesta, no? D'aquesta família, de dir, jo et demano una vivenda, tu no me la dones, però resulta que en tens un grapat de buides, tio, pues me l'agafo jo, no? Les vivendes per qui són? Per nosaltres, per la gent necessitada, no? Pues ja està. Llavors ara va l'incasol i fa d'home blanc i li diu, no, no, jo no et donaré la vivenda fins que tu no marxis d'aquesta, perquè t'has metido de forma, saps? És, madre mía, tío, però esto qué es, colega? És una cosa, que és el que deies tu, no ha canviat des d'aleshores, evidentment. I així estem. I mentre els mitjans de comunicació, més bé de bueno, els més media, llançant el missatge que te vas de vacances i venen les ocupes i t'ocupen la casa, saps? Sí, bueno. I tota l'escona sí, no? I cargant, no? Per això, que els mitjans de comunicació també estan implicats. Era el que estàvem parlant de les assistentes socials, però els periodistes també, no? Sí, dintre del sistema, no? Perquè és un tipus d'informació per crear un tipus de realitat en la que la criminalització és per ser pobre, ¿vale? Mm. Tu ets pobre i jove, i si eres jove encara més, pues, ets delinqüent, saps? A veure, el que està clar... Sense defensa, a més. El que està clar és que amb el tema de la vivenda, en concret, jo crec que patim de fa masses anys ja aquesta situació, no? Per exemple, i no vull tampoc anar-me'n per les branques, no? Però corria l'any 96, si no m'equivoco, quan es va practicar el desallotjament del cinema Princesa, no? Tota... Jo recordo l'abans i el després. Vull dir, abans del desallotjament aquell, inclús a casa tinc algun retall de premsa d'aquell moment en el que, bueno, la postura de la premsa no era tan hostil, no? Com la que va ser després, no? Era una postura com una mica en plan, no, hòstia, hi ha una alternativa, de, no? Inclús el dia després del desallotjament... Sí. Hi va haver molta premsa criticant les formes, el desallotjament, com es va portar, etcètera, etcètera. Llavors, amb això el que vull dir és, després la postura canvia, llavors el meu anàlisi és, aleshores també, poc després es va fer el canvi del codi penal, no sé, poc després o poc abans, em sembla que va ser poc després del desallotjament del cinema Princesa. Sí, perquè aquell, jo crec que va ser després. L'any del desallotjament, no sé si abans, no sé si abans o després del desallotjament, però aquell any va ser quan hi va haver el canvi de govern, de PSOE a PP, llavors durant aquella legislatura de 4 anys, el PP va ser quan va canviar el codi penal en aquest sentit. Pues jo no estic segur llavors, de quan, però a mi em sembla que va ser després. Sí, va ser després, jo amb el que em refereixo durant el 96, el 96, el 96 va ser quan el PP va arribar al poder. Llavors, durant el 96 també va ser quan hi va haver el desallotjament. Vale. I el PP, durant aquells 4 anys, no et sé especificar quin dels 4 anys, va fer la reforma del Codi Penal. El Codi Penal que tenen ara... La primera legislatura ho van fer. La segona legislatura, que van tindre majoria absoluta, van tornar a reformar el Codi Penal, però van fer una reforma encara molt més cafre que la primera que havien fet, sí, pactant amb 3 o 4. Bueno, aquest codi penal que li diuen del 95 va entrar en vigor a l'any 96, no? Perquè tenia una vacatio legis una mica llarga, 6 mesos o així, no? El va preparar el PSOE, va entrar al govern el PP i el govern el PP el va posar en pràctica, no? Això ve molt al que parlaven abans de que no hi ha diferència entre el PSOE i el PP, no? Llavors jo amb això l'anàlisi que volia fer era, si ens fixem abans del desallotjament, per exemple, l'opinió de la premsa, de la mateixa premsa, jo aquí aplicaria el mateix, són els mateixos iguals. En un moment era, bueno, pues no sé, com a mínim acceptava aquella diferència, aquella alternativa, i de cop i volta, després del desallotjament, es torna molt hostil i entra en la línia criminalitzadora. Això fa que la reforma del Codi Penal entri com en vaselina, i això permet també la línia criminalitzadora de l'ocupació que després s'ha viscut, per lo menos a Barcelona. Recordo que pues, per aleshores va ser quan allò de la tolerància zero del Jean-Claude Van Damme i tota la mandanga, que anaven als desallotjaments i la política era fer mal i prou, o sigui, feien fora la gent, no detenien ningú, sí, però si de pas trencaven algun braç o arrencaven cabells o el que fos, millor, perquè la història era escarmentar la gent, no? I bueno, pues, resulta que anys després d'aquesta línia política super, super ofensiva, però molt hostil, es resol el tema del cinema princesa i un jutjat, tio, diu que el desallotjament aquell va ser il·legal. Llavors resulta que et trobes amb que un episodi molt concret, catalogat d'il·legal anys després, clar, el problema és la cronologia, no? Sí, en aquest tema, pues ha justificat una línia política molt, molt clarament hostil cap a un sector de la població. Vale? I això s'ha utilitzat amb el tema de l'ocupació amb K, que es diu, vale? Però en realitat ha afectat a tothom que té una necessitat de vivenda, perquè això és un paràmetre que s'ha aplicat també després amb la vivenda social, com parlàvem del cas d'aquesta companya que va ocupar un pis del patronat, o quan s'han donat casos de necessitat, tio. Llavors això val la pena que ho tinguem en compte, no? El que deies tu, el paper que juga la premsa aquí també, no? O sigui, aquí n'hi ha diversos pilars que sostenen aquest sistema, no? Jo he portat un llibre que per llegir un trosset, que és d'un escriptor de 1900 o així, que escrivia en Chicago, es llama Otto Sinclair, i es diu La jungla, però és que és tan actual, i m'agradaria llegir un trosset, si voleu, qüestió de temps, i després lo comentem, perquè veieu que és que no ha canviat res, no? Vale? Diu: en una ciudad como aquella, nominalmente gobernada por el pueblo, pero de hecho sometida al poder de una oligarquía de grandes comerciantes, los relevos en el mando exigían la movilización de un verdadero ejército de chanchulleros capaces de torcer o comprar a las voluntades. A este ejército eran transferidos dos veces por año, con ocasión de las elecciones de primavera y las de otoño, millones y millones de dólares que, desembolsados por los empresarios ricos, servían para organizar reuniones, contratar oradores profesionales, alquilar bandas de música y sufragar fuegos de artificio, distribuciones de propaganda y de bebidas alcohólicas por cisternas, sin olvidar la compra de votos, cuyas papeletas eran adquiridas por decenas de millares dinero en mano. Ahora bien, el ejército de los que auspiciaban estas transacciones había de ser mantenido en nómina a buen seguro durante todo el año. Sus dirigentes y organizadores eran atendidos de forma directa por los patronos. Los concejales y los miembros del poder legislativo recibían sus estipendios en forma de sobornos. Los altos cargos del partido se nutrían de los fondos recaudados para la campaña. Los cabilderos y los consejeros municipales tenían sueldos fijos. Los contratistas actuaban a cambio de encargos, los dirigentes de sindicatos mediante subsidios, y los propietarios y directores de periódicos por los espacios publicitarios. Quedaban por último los del montón, que recibían su salario bien de las arcas municipales, bien de la contribución directa de los ciudadanos. ¿No existía acaso un cuerpo de policía, un servicio de bomberos, una sociedad de agua donde enrolarlos? Eso sí, sin contar con los innumerables puestos creados por la burocracia del municipio, desde el más humilde de meritorio hasta el cargo de alcalde. Y para el resto, para las hordas que no podían hallar cabida en ninguno de estos estamentos, quedaba el mundo del vicio y del crimen. La prohibición legal de expender bebidas alcohólicas el domingo había puesto en manos de la policía a los taberneros de la ciudad, obligándolos a negociar con una componenda con la primera. Como la ley perseguía igualmente la prostitución, los propietarios de los burdeles se habían visto también ellos precisados a entrar en el trato, y lo mismo ocurría con los que regentaban garitos y con los dueños de las cantinas donde se practicaba el juego. Y en esta lista había que incluir cuántos de una forma u otra obtenían beneficios de fuentes o por vías ilegales. por la consiguiente necesidad de ceder parte de sus ganancias, los falsificadores, los bandoleros, los cartelistas, los peristas, los cacos, y a partir de ahí un amplio grupo compuesto por todos aquellos que practicaban distintas formas de comercio ilegal, como la venta de las drogas adulteradas, la explotación de los locales inhabitables como dormitorios, el ejercer sin título las profesiones, la práctica de usura, la mendicidad e incluso la venta ambulante sin licencia. Sometidos a este sistema se encontraban también los matones y los que golpeaban y hacían de su profesión las mafias, los vendedores de apuestas, los alcahuetes, los agentes de trata de blancas y los que vivían de seducir a las muchachas y prostituirlas. Todos estos órganos de corrupción hallábanse en convivencia con la policía y las fuerzas políticas, aglutinadas con ambas y por una alianza estipendiaria y hermandados con ellas por el crimen y la sangre. Harto frecuentemente un solo individuo tenía intereses en uno y en otro bando a la vez. Así, el jefe de la policía resultaba ser el propietario de la casa del lenocinio, que simulaba intervenir mientras que el político de turno establecía su cuartel general en una taberna de su pertenencia. Personajes que se habían hecho famosos en la ciudad, etc., etc., etc., ¿no? Y esto era lo que pasaba en Chicago en 1904, ¿no? Pues con tu Dios no ha cambiado el rastro. Es lo mateix, ¿no? Sí, no, bueno, es allò de dir 30 anys després salió Al Capone, i pots comptar que més que 30 anys després salió Al Capone, són durant 100 anys ha habido algun Al Capone por ahí, pues és que és així. Realment això és el que és la democràcia, el que diuen que és la democràcia, i llavors pues és on vivim, ¿no? En algo que és fictici, a fer-nos pensar que és realment mal al poble, i el que ocorreix és... Pues sí, lo de la democràcia és una pura ficció, però malauradament la majoria de la gent viu en aquesta ficció. Malgrat que de dia a dia en la teva realitat te'n dones de cop en la pura realitat, sí. Pues en el seu cap siguen contínuament pensant que això és que estan en una democràcia. Sí, lo més fotut és que mires els llibres, no? I amb El Mundo Feliz d'Aldous Huxley, això ho aconseguien mitjançant drogues, però és que nosaltres no és que ni ens les foten. Home, ens ho creguem. d'un i do, lo que... Home, drogues no falten, eh? No, sí. falten, però directament no te les promocionen tant perquè t'ho mengis, sinó la majoria de gent ja viu amb aquesta idea, en aquest món, tot i que després busqui altres maneres, perquè ja aviam, encara que hi visquin, no ho suporten, necessiten alguna cosa. Sí. Si les drogues, la majoria de gent, les drogues que utilitzes és per fugir d'aquesta realitat que a ells tampoc els agrada, però la tenen assumida com a real. Ja, ojo. Ja explicava, no? El, quan començava lo de les eleccions, venien les cisternes d'alcohol per tot el poble, no? Perquè, clar, tenien que col·locar-los. Quan el company parlava d'una de les formes que van destruir les tribus indígenes, també va ser a través que... Sí, sí. Saps? Pues això, de corromper a la gent, de fer-nos febles, de fer-nos incapaços de... Bueno, ja estan els negocis de la CIA amb la droga per acabar amb certs moviments socials. El que explicava el company, que la gent viu aquesta fal·làcia de la democràcia com si fos una veritat, es diu alineació. Estem alineats. Evidentment. Llavors, l'alineació, que a vegades l'hem comentat aquí, és que ens treuen el que som de veritat i ens posen un estrany que serveix al sistema, no? Llavors, pues, vivim de forma insalubre. Abans, mentre escoltàveu la música, em sembla que has sigut tu que has explicat que els que tenen el poder, o l'administren, millor dir, provenen de les mateixes famílies que ho feien en el franquisme, no? I, bueno, per això és un indici més de que l'únic que va passar, això que diuen la transició i tot això, només va ser un canvi de la façana, posar-la ben maca, però de fet el règim no ha canviat. No. O sigui, és canviar-ho tot per deixar-ho tot igual. Sí, no? De fet, es podria dir, no? Ho continuen tenint els mateixos. La transició espanyola va durar el temps que van tardar a canviar-se l'americana als polítics. Entre ells el Fraga, perquè aquest ja no és que fos familiar, és que és Fraga, sí, coi. Sí, sí. Bueno, el company sempre diu que quan mori anem allà a la Rambla. Sí, bueno, sí, la convocatòria fa anys que està, no tio. Mai, no és mort, que portem un any. Ahí, un any sembla com el d'Israel, aquell, no? Està allí apagado a la màquina i lleva ja 3 o 4 anys i no... També, sí, no sí. No se mor, no? Se podrien morir aquesta gent, tio. Mira que a mi no m'agrada que es mori ningú, però... No. I allí lo tenen viu, no? Com ja porta 4 anys, no? El xalón aquell dels collons. El tenen allà... Enganxat a una màquina. Que ara m'he enterat... Con tubitos, com el Franco, no? Que m'he enterat que l'estat d'Israel ha descobert gases, una bolsa de gas immensa, no? I a sobre petroli, a sota del... Bueno. Llavors tindrà problemes amb el Líbano per haver de qui és això, no? Ojo, i no t'ho perdis. El programa anterior vam parlar amb un company d'un agent de Balaguer, d'uns col·lectius de Balaguer que estan molt amb el tema doncs, de la lluita contra els transgènics, dels productes ecològics, plantes medicinals, etc. Una línia molt sanota, per cert, molt interessant. Tornarem a xerrar amb ells algun dia, no? I arrel d'això vam descobrir que l'estat d'Israel ha descobert entre d'altres, no? O sigui, hi ha un metge alemany que va proposar un tractament per al tema de la diabetes, que no de la diabetes era, o és del sucre, no? Vas a parlar de l'estèvia? No me'n recordo, no, del càncer, em sembla que era un tractament que no necessitava el tema de la quimio, tota la mandanga, perquè era més un tractament de tipus psicològic, psicoanalític i tal, vale? Una cosa molt revolucionària, entre cometes, però que sempre havia estat molt tapada, i els jueus es van donar compte, a l'estat d'Israel van dir, hòstia, això funciona, llavors allà ho apliquen. Vull dir, no són tan gilipolles, vull dir, a veure, amb això també, pues, aclaro lo de sempre. No, però... Els sionistes són mala gent, molt mala gent, vale? Són uns extremistes, són uns fanàtics, i bueno, pues igual que ho eren els nazis, o igual que el que estem parlant, bueno, fue el hombre blanco a los indígenas de todos lados, no? Però l'estat d'Israel, diguéssim, és la democràcia rica. Està creada per estar xusmat. Els rics sempre aquestes coses, pues, per a ells les agafen, però segurament posaran traves perquè això no arribi, diguéssim, a nosaltres, no? M'entens? Perquè nosaltres som els cobayes i els que proven els medicaments, i bueno, ja quan entrem en aquesta història de les farmacèutiques... Bueno, i de la indústria mèdico-farmacèutica és molt fort, no? Com ens traten, no? O sigui, com nosaltres tenim que servir uns interessos perquè unes persones tinguin unes ganàncies, inclús fent-nos vivir d'una forma malsana, tio. Vale? Sí, les coses com són. I el que parlàveu de... I a més, ho veus amb el fet de que ells mateixos a vegades t'envien els missatges contradictoris. Sí, això ho dic també l'altre dia, no fa massa, no sé quantes setmanes, fa un parell o tres, vaig estar veient una entrevista que li van fer aquell doctor que es diu Estivill, que és el doctor del son i tal, que algunes coses... És un fatxa, tio. Algunes coses... Oh, però em refereixo, algunes coses... Personalment, eh? Amb algunes coses, sobretot amb el que és el tracte amb els crios i la manera... Se'ls hi en va bastant. Ara, va dir unes quantes coses que realment és allò de dir a molta gent... Tu els hi mires als horaris perquè ell deia, clar, no? O sigui, per dormir bé... Sí, per dormir bé, l'ideal, cosa que la majoria de nosaltres ja ens n'hem adonat compte, no? Per dormir bé i anar al llit bé, l'ideal és que t'estiguis una estona a casa per desconnectar, abans d'anar-te'n a dormir. Per descansar el cerebro, per desconnectar-lo dels problemes que tinguis o del que tinguis. I així és la millor manera per després anar a dormir i que el cor realment et descansi. Bueno. Aquest home et deia de 3 a 4 hores. Clar, tu mateix ja comences a fer números i clar, és... Hi ha famílies... Des de casa al curro i del curro a casa, tio. No, és que directament hi ha famílies que realment per poder viure sanes el dia els hi falta un altre dia. Perquè clar, és això, no? Entre la feina, després criatures... portar la casa, el no sé què, el no sé quantos, després passar-te un parell o tres d'hores per treure les coses del cap, per poder anar a dormir sense estrès i de realment descansar. Així està la gent que va com una moto que no pot, que coi has de poder? Bueno, és una altra de les aparents contradiccions, no, d'aquest sistema, de que un grup de gent ha de treballar més del que es pot treballar per malviure i altra gent no... pot treballar precisament perquè això aquest sistema continuï, no? Es forma part del sistema, no? Sí, però nosaltres el que tenim que fer és, si treballem, procurar estar sants, i si no treballem també, o sigui que enfront del sistema també no tenim que partir des d'una posició de víctimes, tenim que fer-nos forts, i el sistema no és invencible, el sistema no ho pot tot, i aleshores també funcionar des d'una postura en la qual l'únic que fem és quejar-nos i no fer res per estar millor, jo penso que tampoc serveix de res. No, jo estic d'acord amb el que tu dius. No és tot poderós, és molt poderós, però no tot poderós, i el primer que s'ha de fer és agafar consciència de... perquè, clar, molta gent ni en sap que hi ha una lluita de classes. Bueno, o sigui, que està aquí al davant de tothom. Igual, però molta no gent... ho saben conscientment, però molta gent intuïtivament ja ho sap, això. Mm-hmm. I aleshores, si nos fixem a vegades que els diaris del poble són les pintades que fem la gent, sí. Vale? A vegades posa... El seu poder és la teva por. Vale? Mm-hmm. I llavors, sí. Per no tenir por, hi ha que estar al costat dels companys o les companyes. Mm-hmm. Perquè quan estàs sol... I aleshores sí. començar a entendre d'on està la força. I sí, la força sí. està... A la unió, evidentment. Anant amb els altres, mm-hmm. vale? Amb els altres que també a ti te donen la possibilitat també de ser individu. Perquè mm-hmm. a vegades a mi me diuen que ara som molt individualistes i jo més ric. Mm-hmm. Molt individualistes jo no ho veig que siguem, perquè no es diuen... tots a fumar Malboro i tots Malboro, tots a portar Levis, tots Levis, no? Tots ara de divendres fins a... ¿sabes? Sí, eso no es individualismo, ¿vale? Mm. Eso es borreguismo, eso es gregarismo. Mm. Aleshores, cuidado como nos fan servir los mensajes y como nosotros los rebem, porque tenemos una ment bastant modelada por ells. Mm. A partir de los colegis, ¿no? Que parlaven abans, ¿no? ¿Sabes? Uno de los pilares que se basa el sistema es la educació. Per això, sí, el col·legi, la premsa que sí. parlaven abans, sí. La sindicatura, i amb el cinema, tot, per tot arreu. Tot, clar, clar. I amb lo del son, que jo no és per tu, és, però és per aquest pàjaro, jo no el trago a l'esterilla aquest, col·lega, d'intentar controlar les criatures abans de néixer. No, ja, mare meva, tio. Dir, l'entrevista, està xalat, la sort que vaig tindre, perquè sí que he llegit coses i he escoltat coses del tracte que ell et recomana tindre pels crius, tot i que a la vegada també et diu que n'hi poden haver d'altres que no siguin dolents, però bueno, però i vaig flipar i em vaig quedar amb... Però l'altre dia l'entrevista que vaig escoltar, per sort, de Crius no va parlar, i va parlar realment de son, i va dir coses molt interessants, com el fet de que hi ha un problema amb els metges, perquè en moltes ocasions quan una persona els hi va que té insomni i tot, l'únic que foten és drogar-li drogues, mm-hmm. quan el 80% dels insomnis venen donats per uns temes psicològics de o estrès hàbits, o clar. Tal o temes mals socials. Hàbits, temes socials, etcètera. Sí, per tant el donar somnífers, mm-hmm. l'únic que fots és tapar els problemes, però realment no soluciones el problema d'aquesta persona. Home, per és... tant, aquesta persona estàs permetent que encara continuï empitjorant la seva malaltia. Bueno, però perquè a sobre es pensa que està curat quan no ho està. Si tu tens Mercedes, m'agrada una paraula que has fet servir, que has dit drogues i no medicaments, perquè moltes de les coses que donen els metges són drogues, sí, sí. No són medicaments i dures. No curen, t'adormeixen o te fan el que facin i tu dius, que però no és per curar. Medicaments de les farmacèutiques, jo no sé qual li podries dir medicaments, no? Quals són els que curen, perquè el negoci no és curar, el negoci molts metges, és mantenir a la gent malalta. Molts metges i molts farmacèutiques el que són camells. Sí, sí, exacte, no? Ni més ni menys. I jo a vegades, jo sempre ho dic així en plan conya, però és que a vegades és cert. I tu, a vegades, quan entres en un metge, fixa't de quina marca és el calendari i sabràs de quin laboratori et receptarà els medicaments. Només amb llegir el calendari sabràs farmacèutica tal, tot el que et dongui no serà res genèric, el que ell escrigui serà d'aquell laboratori. Uh-huh. Després, de tu depèn que vagis a la farmàcia i a la farmacèutica o farmacèutic li diguis, vull això, però que sigui genèric. Uh-huh. Que no tenen cap problema donar-te'l. O no haurien de tindre'l. Però, i per què ve? Pues perquè aquella farmacèutica, aviam, el calendari és perquè és el que tu veuràs, o el pòster de darrere, uh-huh. però no és que li regalin un calendari. Sinó que és el que li paga les vacances, és el que li... etcètera, etcètera, etcètera. No, i a base d'aquest suborn... Són interessos, tio. Base d'aquest suborn, doncs, venen el seu producte per damunt d'altres. Bueno, també se preparen durant anys a la universitat per fer aquesta feina. I passen una selecció... Un corte ben clar, sí, sí. No cualquiera se pasa 7 o 8 anys aguantant un règim d'universitat, vulguis o no. Com a Ràdio Lliures tenim un exemple molt clar, no? Tenim una emissora comercial que ens està fent interferències al 96.6 de la FM i no ens està fent interferències per emetre uns continguts radiofònics de primeríssima qualitat i d'interès social, tot allò absolut. Ho està fent per pasta, no? Bueno, doncs aquesta és una demostració molt clara. I després, si em deixeu una mica ressaca del que tu explicaves, de que estem molt moldejats pel propi sistema, m'agradaria acabar la mini crítica en l'Estevill, vale? Sí. I l'utilitzaré com a exemple perquè és un tio que no el trago, vale? Tampoc és que algú, també. Tampoc és que el conegui a la societat, però bueno, la història és la següent. Aquest pájaro, tio, està fent pasta, vale? S'està lucrant per dir la seva opinió, en el bon sentit de la paraula, vale? No està defensant una postura científica, si vols, de experiència i d'haver provat, saps? I un treball allà de seguiment i d'observació i tal, i tal, i tal. Aquest tio se li va ficar entre sella i sella que la seva proposta de com tractar certs temes amb el son i tal i Pasqual, començant amb els crios, que és on vaig dir, este pavo està xalao, col·lega. Pues és el que ell pensa, tio. Des de quan? On s'ha vist, col·lega? On hem arribat, tio, que un pavo diu el que pensa, mogollón de penya, li segueix el rotllo, tio, amb el qual el fan ricachón, almenys per sobre de la mitja, tio, dient una cosa, tio, però mare meva, tio, però si això és absurd, tio, és completament sí. Absurd. On hem arribat? Que la penya ja no tenim criteri propi, no tenim capacitat de no sé, tio, de contrastar les coses quan de tenir consciència, tio, de tenir consciència. Perdoneu que acabi. L'apuntet que voldria fer abans que acabis és que és la seva opinió, com bé tu has dit, però ell ho emmascara... És que no es posi ell, el nom de doctor al davant, tio. Ell ho emmascara... Digui senyor no, Estevill, però clar, col·lega. Però ja la penya, la, tio, doctor de bata blanca... Però ja l'avantatge pego, que té no? aquest home és que mia. Ell ho emmascara tot sota suposats estudis científics. Sí, los canablines, como los del SIDA, tio. Aviam, jo t'haig de dir, en aquest reportatge vaig veure algunes coses i el primer que li vaig dir a la meva companya és, aviam, si moltes de les coses que va dir en aquell moment sabia lo dels crios i algunes pràctiques que té que són horroroses, però les coses que van a dient del pal, aviam, la gent que no dorm perquè té un insomni, perquè té un estrès tal, el que ha de curar és l'estrès, no ha de curar l'insomni. És que això qualsevol persona amb dos dits de front no, i ganes de veure-ho veu, tio. Per això et dic, va dir, no moltes coses, va dir moltes coses que eren lògiques. Un dels temes que també va marcar era gent gran, que molts van als metges, és que no dorm, és que dormo molt poc, i els dic, comencen a fotre drogues. Bé, claro, tio. Bueno, resulta, no, però meva, resulta, i amb això, pues, molt, pues, tu mateix te n'adones, l'ésser humà durant tota la seva vida no té les mateixes necessitats. De peques, acostumem a fotre'ns unes sobades brutals. A l'edat que estic jo ara, més de 8-9 hores el meu cos és que no les vol, es desperta abans, i probablement quan arribi a certa edat, si arribem... Jo me tinc que llevar pues, a pitjar. Bueno, amb 5-6 hores el nostre cos en té prou. I llavors ja es desperta, que és el que li passa a molta gent gran, que es posa a dormir i dorm 5-6 hores i ja es desperta. Ja està, perquè també el volum d'activitat és menor, el seu cos necessita menys descans. A part, la pròpia vellesa els... I això però fan la comentar... vigilada, no? Sí, no, però ell això també ho comentava, que per contra sí que necessiten més cabeceadilles, que diuen, no? Mm-hmm. Una mig matí, una mitja tarda, un... Mm-hmm. Però no dormir tantes hores seguides. En el meu cas, pues, amb 9 hores seguides no necessito siestes ni res. Jo però... me tinc que llevar a mitjanit, a pijar. Abans no me passava, eh? Que en el fons... Però tots els anys escoltes també tinc que escoltes unes coses... Em sembla que li passa més gent, això. Que se tenen que llevar per la nit a pixar, no? Sí, sí. Abans no me passava, me parava a dormir... Home, jo conec gent de la meva edat i més jove. I, sí. I tornar-me a dormir. I llavors comprenc, quan jo era petit, que la gent en les cases tenia orinal sí. Sota el llit. Vale? I era per això, perquè per la nit se ve que quan eres gran pues, tens que pixar. Sí, bueno, no, va dependre... El cas de l'Estiví d'aquest no el conec gaire. En sona el seu nom, però no el conec gaire. Però el que sí que és veritat és que en aquesta societat hi ha molta informació pretesament científica sí. Que en realitat de científica no té res. El paraula científica té molt de prestigi, va molt bé per enganyar la gent i moltes sí, coses que pensem que són ciència en realitat no ho són. Un cas concret, per exemple, és de la psicologia i psiquiatria i totes aquestes coses que són falsetats immenses. És pura filosofia barata. No, però molt dolenta, no? Però dic, hi ha coses que si les diguessin nosaltres, que no tenim la paraula d'autor de la gent, dirien que estem bojos, no? I... Per exemple, el famós Freud, no? Que poso l'exemple del Freud perquè és el que tothom conec, no? Ja està molt passat de moda perquè ja han passat molts anys, però si jo digués que tots els nens odien a la seva pare i volen casar-se amb la seva mare, entre el teriu de bojos, no? Si jo digués que les nenes tenen enveja del penis dels nens, diríeu que sóc un masclista i que estic sonat i que estic, i sóc un pervers perquè només penso en coses de sexe, no? Però ho va dir aquest paio, que deia que era un científic, i mare meva el que ha colat, eh? Sí, sí. Perquè això és una bestiesa. Encara estem patint les conseqüències. Sí, sí, jo no conec cap dona que tingui enveja del penis de cap home, no? Tindrà enveja dels drets dels homes, no? Però del penis, sí, o sigui, és una bestiesa. I bueno, això fa ja una mica de riure, no? Perquè sí, és que riure, però ja fa, que tenir humor, però ja fa temps, no, del Freud, però els actuals, els psicòlegs, els psiquiatres, fan el mateix. Sí. I en aquest cas, jo del que, bueno, veient l'entrevista, de cop, mentre ell xerrava, van començar a posar imatges de la seva clínica, del son, i clar, aviam, deia coses molt normals, molt coses de... Sí, és que, bueno, era allò de... No m'havia posat a pensar-ho, però és que el que m'estàs dient... Vaja, que és que claríssim, no sé, saps? És lògic, no? I comences a veure les imatges i jo em vaig quedar de... No sé, però si a mi em volen saber si dormo bé o no, veient allò és allò... Si jo vaig a aquella clínica, t'asseguro que no dormo. O sigui, veia un tio... que li estaven clavant directament agulles al cap, que no sé què, que no... I és allò de... Jo veig allò, i a la sala escèptica, la camilla aquella al llit, allò als caps de... macho, penses fotre'm alguna cosa, no? Perquè si no dormir... És que no sé, les condicions no són aquestes, saps? Tengo no sé quantos cables enganxats en la cabeza i que... No sé, ves la situació, realment dius, aviam... No em diguis que amb això estàs investigant el son, perquè aviam, a mi, allà dintre, el meu son no serà normal. No serà normal, no serà el que tinc a casa meva. Per això són pseudocientífics o pseudodoctors. Recordem el cas de la Isabel Ferragut i el seu fill, l'Arturo. Ah, per cert, me va donar records per tu. Sí? Sí. L'has vist? Ah, sí, el dia del Pedro. De la movida del Pedro. Ah. I me va donar personalment per tu, perquè estava agraïda perquè li vas fer els papers. Tu li vas fer uns papers, uns, no? Uns, tants, no... Bueno, els papers, no, jo li vas dir, truca, li farà gràcia, però no ha trucat, no? No, li faré un truc jo, doncs. Pues. Vale. Gràcies per dir-m'ho. Pues sí, aquesta companya que... infatigable, luchadora por la justícia, per què? Perquè el seu fill va caure en el parany d'uns pseudometges i li van fregir el cervell i el van matar. Van experimentant amb ell. I clar, tot per què? Pues perquè tenien bata blanca, s'autodenominaven doctores i sobretot perquè pedien mucha pasta. ¿Eh? Porque si hubieran dicho yo te la hago de gratis, pues no cuela a nadie, ¿no? No pica, ¿no? I és aquest rotllo, ¿no? El tema de la pseudociència. A més que és molt, molt fort, no, més, perquè la ciència és una cosa molt guai, tio, perquè està basada en l'observació, la paciència, en el... arriscar-se, no? Vull dir, saber acceptar l'error, no? I estar allà, pues venga, una i una altra i una altra i una altra, no? I llavors és una cosa molt guai. A mi em toca molt, molt la moral, tio, quan veig aquests pseudocientíficos donant la brasa por ahí, no? Dius, hòstia, tio, que per una banda, guai, per una banda, et venen que són científics, per l'altra et foten uns arguments en moltes ocasions que dius, és que són de lògica, no? És tenemos que andar erguidos, no jodas. No tenemos que andar con la cabeza en el suelo y el culo mirando pa Cuenca. Es que, ¿qué me estás contando? Eso es lo que digo, ¿no? Lo que digo a la frase, que tú también has de ser fort y saber lo que tienes al davant. Después, para la otra banda, es cuando te foten la hostia. En aquest cas, a l'Estivill, yo las mayores hostias que he vist de es tractas a mal crio de lo que digo, que dius... Amb els crios és molt nazi. Clar, tio, veus unes coses que dius, no, és normal, tio, estàs... I a més, l'altre dia, que això també ho comentava amb la meva companya a casa, que anava escoltant i algun moment que va dir coses dels crios, et quedes ja... És la manera per tindre crios submisos... M'estàs dient que la submissió és una cosa bona? No, tio, no, aviam, per on anem? Per on anem, tio? Per on anem? Home, si vas que passa és que, clar, o... si no vas en compte, policia, com que militar, com li foten unes quantes floretes, no? I van fotent floretes, al final si no te n'adones no veus el cactus, però te l'han fotut. Conya, però per això dic que hem d'estar una mica avispaos, el que sí, diu sí. La classe, tio, hem d'estar una mica espavilaetes, obrir els ulls, i el que xerràvem al cas d'aquesta família que té el problema de la vivenda i tal, ojalà no ens trobem en aquesta situació, però és el que diu ell, ojalà guanyem aquest temps demà, vale? Per això us animem a totes a la concentració, perquè això ens permetrà buscar una via alternativa. Perquè si no, la defensa numantina de la casa és que és de bojos, tio, perquè és posar-te en el seu terreny, és el que deia ell, sí, sí. T'agafen i ja està, i te descuartizan i ja està, la de galla a los críos, tu a la puta calle, según como te pongas al talego, tio, i ja està, venga, descuartizaos. Vale, pues llavors pues no. Hem d'estar una mica al lloro i saber què tenim al davant i quan hem de fer cas i quan no, quan ens interessa i quan no. Tu volies dir alguna cosa, no? Sí, jo volia dir, primer lo del Estivill, no, que estabais diciendo del Estivill. Mira, lo millor perquè els nens, les nenes i qualsevol persona dormi és que faci una vida saludable, ¿vale? I tot el que més són rotllazos que nos volen explicar. I que sí, no sé... Però tens estudis científics que ho demostrin? Que estudis el que vulguin, saps? Una ¿vale? Salut com un roble, xaval. Perquè si no, no, no, no, eh? Després, con lo que parleu, jo ara, l'altre dia, me vaig comprar un llibre que m'havien recomanat que es diu El rapto de Igea. Igea és la diosa griega de la salut, ¿vale? I aquest llibre és un llibre molt crític, ¿vale? Con toda la industria médico-farmacéutica y con todo el modelo médico. Y una de las cosas que explica y hace hincapié con lo que estabas hablando tú, que cuidado con el rollo de la pseudociencia, y como si hubiera una ciencia que es la buena, porque la ciencia no es neutral, ¿vale? La ciencia sirve unos intereses, y entonces cuando se encamina hacia un tipo de investigación, ¿sabes? No es por el bien común, sino es, ¿sabes? Entonces, y después de todo eso, en el avance del conocimiento humano hemos descubierto ya la física cuántica, y entonces cuando tú quieres que un experimento, una prueba, dé unos resultados de una forma determinada, solo tienes que hacer una observación de una forma determinada, ¿vale? Y entonces cuidado con la ciencia, y encima, últimamente se justifica muchas cosas con la ciencia, sí. Porque hace el mismo papel que hacía antiguamente la religión. ¿Vale? Antes, como lo hizo el cura, ¿no? Pues per mi aquest és el problema que té ara mateix la ciència, no? Perquè no em sembla malament que hi hagi gent que diu no, jo me baso en lo que amb les coses científiques tal qual, no em sembla malament. El que passa és que la ciència sempre ha de ser... O sigui, és canviant. Perquè avui descobrim això, però demà, seguint investigant el mateix... tenint en compte, hòstia, l'afirmació que vaig dir ahir bueno. Era errònia. Ara dic que... I així, o sigui, és una cosa que evoluciona. Llavors, tindre les lleis de la ciència com a coses, allò, si tu... en sangre, com a dogmes religiosos, és quan deixa de ser ciència i passa a ser un dogma religiós. Abans, un moment. I després, si teniu curiositat, aquest llibre passa molta informació en el sentit de que tu amb aquesta informació pots experimentar i adquirir un coneixement per a quan te tens que enfrontar amb tota aquesta gent. Que tu tinguis també herramientas i armes i tu les puguis contestar con allò que es estava explicant abans, que era com actuaven els anarquistes en els anys 30 aquí en la ciutat de Barcelona, quan la cançó diu a la burguesia hay que tratarla con altivez, ¿sabes? Para boom, ¿no? No nos descuarticen, que tú explicabas, ¿sabes? Y para hacer eso, pues tienes que ver que la otra persona no es más que tú, ¿sabes? Porque la especialización, un especialista no es más que tú. Sabe más de una cosa en concreto porque lo han preparado para eso. Pero saber más de una cosa en concreto no le da una autoridad para decidir lo que a ti te conviene, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, empezar a ser consciente desde ese punto y darnos cuenta de que aquello que juntos podemos no cambiar a los demás. Que son pocos y cobardes y encima los tenemos rodeados. Sí cambiar la realidad esta en la cual nosotros tenemos que estar continuamente jodidos y mal. Y cambiarla por una en que nosotros podemos estar contentos, irnos a dormir y dormirnos. Y estar sanos. Y estar en una forma saludable, en una forma en la cual no nos llevan al huerto, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Sabes? O sea, vemos la realidad de las cosas y que sabemos que las personas, no sé, aquello que explicaban, ¿no? Que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores o no será, que los compañeros que lo están pasando mal tienen que liberarse ellos. Nosotros podemos estar como al lado, ¿no? Pero el esfuerzo para emanciparse, para liberarse o para cambiar las condiciones de su vida tiene que salir de ellos, ¿no? Ajá. En ese sentido, yo recuerdo el libro y con esto ya me callo. Se llama El rapto de Igea y es muy recomendable leerlo, ¿vale? Para que nosotros esta información también la transmitamos porque está silenciada. Bueno, abans parlaven de la premsa i jo penso que una manera d'entendre per què diu la premsa el que diu és pensar qui paga, de qui són aquests mitjans, no? Claro, claro, claro. Pues en la ciència passa el mateix. No es fa ciència, i més avui en dia, de no res. S'ha de viure, no? I es fa falta molts diners. Pues qui posa aquests diners? I llavors entens perquè la ciència està investigant el que investiga i per què diu el que diu. I un cas molt, molt, molt clar, hem parlat molt de medicina i tot això, és la pretesa ciència econòmica, no? Que està al servei de la burgesia i d'aquest sistema econòmic i tot el que diu és per justificar-lo, no? I això és, bueno, és claríssim, claríssim. Però no, més allà del calés, hi ha vida. Mm-hmm. Que és el que tenim que saber. Descarat. Ens queden 5 minutets, no, jo aniria fent ja una despedida i cierre, si vols afegir alguna cosa. Bueno, jo anava a comentar, no, de, i això. amb això que comentaves, no, de qui posa els diners de la ciència, no? Doncs posa a mirar científics importants, científics coneguts, i científics no tan coneguts, que també han fotut estudis brutals i coses increïbles per la, i quasi podríem dir alguns per la humanitat, que no se'ls hi fot un puto cas. I veus, i allò, a vegades sempre et preguntes, i per què aquest, bueno, em preguntava, per què aquest no és conegut, no se'l coneixia, i aquest sí, posem per cas un dels grandíssims coneguts, que fa poc em vaig enterar per què és tan conegut, que és el senyor Einstein. És tan conegut, entre altres coses, perquè tenia la família Rothschild, una de les grans famílies burgeses europees, que era qui li financiava tot. I qui el va mantindre, qui li va fer la campanya publicitària, qui el va fer reconegut, i per això hi ha aquest, bueno, i per això és el físic més important del planeta, o un dels pocs que es coneix. Se les tenia con el Bohr, eh? El Bohr, el de la física quàntica i el de la teoria de la relativitat... Sí, sí, se les tenen i més d'una, està clar. Dios mueve los dados. Sí, no? Bueno, família, hauríem d'anar plegant. No sé si tu volies afegir alguna cosa sí, més. Sí, jo volia afegir, recordar la convocatòria, perquè és molt, molt important. A veure, si el de demà surt bé, no només ajudant aquesta família i solucionant almenys temporalment aquest tema, jo crec que aquestes petites victòries són importants per tothom, no? Està de clar, clar que nosaltres ara no podem assaltar el Palau d'Hivern, no? Hem d'anar a cosetes molt, molt més petites en la situació que estem, però bueno, això ajuda una mica a créixer, no? Sí. O sigui, és molt, molt important i jo... Pues tu i ara. Sí, sí, que la gent que ens està escoltant que s'ho prengui seriosament i que de veritat que vagi demà aquí. Repetim, al carrer Marín, vale? Número 28, amb el carrer Almansa, això és al costat del metro de la Via Júlia, a la línia 4, la groga, i l'hora és entre les 8:45 i les 3 de la tarda, que és l'hora amb la que una comissió judicial acostuma anar a fer un desembre. En qualsevol d'aquests. D'aquestes hores pot aparèixer. Llavors, diuen, amb la teva solidaritat per un dret universal a l'habitatge, pel parc públic de lloguer protegit, defensem la família Pérez Santiago, ajuda'ns i vine a l'estona que puguis, porta la teva pancarta, la teva presència és imprescindible. Demà, 12 de gener, entre les 8:45 i les 3 de la tarda, al carrer Marín, número 28, junt al carrer Almansa, a prop del metro de la Via Júlia, aquí a Nou Barris, vale? I pues això, grogues, Via Júlia. Això mateix. I bueno, pues família, que això és el que ha donat de si el programa Judici a la Justícia d'avui, que tornarem d'aquí dues setmanes. Recordeu que aquest programa es repeteix en aquestes dues setmanes, amb la qual aquesta convocatòria quedarà desfasada, si ja no ens esteu escoltant després del dia 12 de gener, però, bueno, com sempre, les coses que diem acostumen a ser temporals, no? Així que esperem que us hagi agradat el programa. Comencem a averiguar, bueno, averiguar, no? A recordar l'horari de les... De les repeticions. De les repeticions. Sé que una d'elles és el dissabte, cap a les 12 del migdia. És una assignatura. No, jo de fet, el problema és que jo els estic col·locant la data. O sigui, el fort és això, que ho col·loco en una banda i a l'altra arribo aquí i no me'n recordo què he posat. Bueno, no passa res, per la penya internauta, allà al podcast, que podeu el podcast baixar el sí programa. Surt, també, els podcasts sí que surt, els horaris de les repeticions. Jo sé segur que un dels dies és el dissabte al matí, i l'altre ja us ho confirmem pel, bueno, a veure, deberes pel pròxim, jo sí que faré hora, deberes pel pròxim programa, recordar-me del Pica, que ha dit que a partir del dilluns ja no havia, que ja s'escoltava bé. Sí, bueno, ara mateix és que, bueno, hem tornat a emetre pel 96.6, el que passa és que continuen havent-hi les interferències de MB2 i la zona en la qual arribem és menor a la que abans pel fet d'aquestes interferències, però sí, ara torna a haver-hi una emissió de Ràdio Pica i Bronca pel 96.6. Bueno, Pinya, lo dicho, que nos vamos, tu, d'aquí 15 dies tornem a estar per aquí. Salut, Bronca, contrabandisme, ràdios lliures, llibertat d'expressió, llibertat d'informació, rebeldia i resistència davant dels desnonaments, i venga, tu. Que i recordeu, el Rapto d'Igea, el llibre imprescindible per a ir armat contra aquesta gent. Molt bé. El Rapto d'Igea. Aupa.